Ayrıldım güler miyim? Ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa yar senden döner miyim? Sahrayı dolan benim gibi var mı o da yarın.